haizearen kontra nekez egin daiteke aurrera. Zintzilik irratiak diska berria aurkezten du. Abenduak 19an, larunbata, arratsaldeko 7an, kontzertua Herrerian. Zintziliken egoitzan. Kontzertua diskan parte hartu duten talde hauen eskutik. Aldeak, aldeak, handitzeko baino. Ni gara zuek. Autogestioaren Zarata. Zozaia. Llego hasta tu aliritia. Ez daiti portaga llegoa. Pensas en duena, igual perguntieko. Kaser narat. Zazu berriro. Larunbata honetan, animatu eta pasa Zintzilik irratiaren egoitzatik. Uinetako deskerrak, uinetan gauden. Nabanaka mucho zebaki bidea Gure oinazkalak bertza dira Obeto patu garen izar Azietan horren azeriek Gontzegitzen dute Gonbidatu zaitut gaur irakrasteko Une garratzenak beti ez direla kalte Arramazka horo ere sibat balitz Gorpu ederena utziko zenuke Oh, oh, oh I'm eskerrik asko. Bueno, uste dut Juleniko ze importante bat astu zaiola, eta da, disko bat aurkezteaz gain, kanpoan salgai dagola, amigo. Eta guretzat gaina, kasernaraten zat ez da, soilik disko aurkezpen bat, bi disko aurkezpen dira, gure diskoa ere aurkezten ari gara. Fa. Eta hoxe, hortxe dago ere bai salgai, por txertu. 5 eurotan esan du norbaitek hortik bai, mila esker. Inoiz izan ginen. Zabaldu zeinuan haren gero haber piztuz minetik lo bidearen hartzorotan arkitu nazu jantzitut arrazoiaren egia erein berriz egun xentiak galdutako arnaz buskak bilatu. Mila esker. Bueno, jausiko ez banaiz, apustua. Atzaparrak. Ba, ez dakit, gezurti batzuk izango dira. Nik ez dituta zazkala jaten, eh? Baina, bueno. Atzaparrak jate ditun katu bat ezagutzen dugu, eta horri buruz da bakantu. Bausot, lotxatiak, teiatu iun hori edan irristan Sutondo epelen bila, niri lapurtu zazpi biziak Larruazak, azpian, harimartu ameslaria Buzanetik, belarritara, katuen melodia Bausot, lotxatiak, teiatu iun hori edan irristan Sutondo epelen bila, niri lapurtu zazpi biziak Larruazan, azpion hori marrastu amaslarian Ozanetik, belarritara, kantuen melodia ezinaz Azaltzen ditut, zaulako txorak iripio bat, baina hain alperrikako iruditzen zait, enbalatzen naizeneko momentu hori, ba, jotzea hobe. Ta listo. Denboraren ondarrezko ratzak irristan dira hene bizkaren zurrean. Belaino tamaino isiago ukitzen duene alaka argitasunak. Aize otzen abisten da zure hitzek bezala zulatzen duene az. Haize otzen abertan da mendeak dira hitzata ditu aztu dala. Thank you. Baloi gainian, horretzen azuan kale baten kantean. pasatxo bat, gaurko, bueno, taldei zeo zer oraintzeko pentsatua genuela, hor poltsatxo bat pasatzea Elizan bezala. Orun, hostia, ez, hostiak ez bota, bota dirua mesedez, eta hor pasako dugu pipi-pipi banan-banan, eta bota zeo zer, hala. Abixatu bazenet, abitoa, karreko nuken? Estakit. Txartela, ez, kreditu txartelik, ez, ondatuta dago, bai, eta izan zaitezte solidarioak gure gure hotzarekin eta jendearekin. Bueno. ¿Qué tal año? Iré y se nixtien nahi gorde. Oh, yarren kantos. Iré y se nixtien nahi gorde. Oh, ¿qué tal año? Iré y se nixtien nahi gorde. Errego ser. En eise batzuk kantuan, zutin jorra giratzen. Baina, bueno, gure kantuak ez dakizkizuen entzat, ba, kuraiaren bat ondatzera goaz, osak deno kantuak nahi zaituztegu. Nola, edo ala. Entzun da dira irratian, gero froga okiko dugu eta bestela banan banan zok bilatza jungo gen. Nola, zerbait. Thank you. Mi esker. Bueno, hau da... gaur informatu didatenez, zintzilikeko bilduman, ez dakit zergatik, musikariok erabili dugun 5.000 trilioi aldiz uinak itza. Eta gure abestia ditzen da uinetan gaude, orduan, gu ere errudun gara. Uinak itza xautzaz, orduan. Bai, ez dakit zein den estadistika, baina horren barruan gaude. Baixa. Bueno, ba, ez gara bat ere originalak, baina da gure kantua zintzilik eskainia. Azten ditut goezan. Bakoitza onoto bat dena, no? Bara, markatu. Experimentala zen. Azten ditut goezan, kigerik kafean, eta rauza hotzen ditut oinpean. Negua sendatu kodibanik azu, irratia piztuko dute zadineguna bezu. Hori gabe enintzatuke biziko, arrainak ere hilze zide, zide gauzatzein alde gillo. Ez uinetan, jasoanen goke galduri. Eta gure kanta kinkiena da, eta, bueno, ba, kizue, zer esan gotu. Ba, gozo askorik ez dago. Gozo bai. Hatzi brokatzaio kolore txubat soñan duela, deia darkari zait gozo zaren, galera da gombidatu. Zure amaiera, amaiera, amaiera. Mantentzen gara, kasonerat gara, mila esker. Placer bat zintzilik irratian jotza, por zertu ez nintzen inoiz barruan egon, osake... Bai, hori da. Eta... nik ez dut esan mierda, nik de Montre. Mila esker. Zatana Zer moduz hasi bezala bukatzen badugu. Jodugu, bai, jodugu, bai. Bueno, inor... Hori da hasi bezala bukatzea. No enseñan hasi era. Hasi bea, jate. Ba, okerreko bidetik dau. Eta, bueno, ja promozio egiten etolako kontutara sartuta. Ba, ba bost eurotan dago disko hor, eta 10 eurotan zintzilikeko disko. Eta gora zuek, eta osondo pasa, eta mio. Apa! Labanak amotxo zebakimide, gure oinoztalak beltza dira hobe. Topatu garen izar azpietan, orain azeriek bantza egiten dute. Gonbidatu zaitut gaur irakasteko, une garratzenak beti ez direla kante. Arramazka oro erasi bat baliz, gorpu ederrena utziko zenuke. Oh, oh, oh, oh. Haizearen kontranek ez egin daiteke aurrera. Zintzilik irratiak diska berria aurkezten du. Abenduak 19an, larunbata, arratsaldeko 7an, kontzertua Herrerian. Zintziliken egoitzan. Kontzertua, diskan parte hartu duten talde hauen eskutik. Aldeak, aldeak, handitzeko baino. Ni gara zuek. Autogestioaren. Zarata. Zozaia. Llego hasta tu aniritzia. Eta ipipota gaiengoa. Baitxasen duena. Igual perutiengo. Kaser narat. Zazu berriro. Garun bata honetan, animatu eta pasa zintzilik irratiaren egoitzatik. Uinetako deskerrak, uinetako deskerrak.